Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Персанаж «Цітавец» пад пером Нормана Мейлера паўстае як эгаістычная, пыхлівая, самаўпэўненая і падступная асоба. Дзеянне «Цітаўца» знаходзіцца на аж занадта блізкай адлегласці ад інтарэсаў КДБ. Ён выглядае выканаўцу некаторых даручэнняў, знаёмыя здзіўляюцца, як ён адзін і здолеў захаваць свой архів, звязаны з Освальдам, і зрабіў кар'еру. Мейлер, аднак, нідзе наўпрост не апіша, што «Цітавец» быў агентам КДБ. Цікава, што ў дакументах падслухоўвання і вонкавага назірання КДБ, якія далі Мейлеру, можна пабачыць і Зігераў, і Галавачова, і іншых знаёмых Освальда, але прозвішча «Цітавец» не трапляецца ні разу. Вядомасць у амерыканскім свеце Освальдазнаўства «Цітаўцу» прынеслі перш за ўсё магнітафонныя запісы «Голасу Освальда». «Цітавец» прасіў Освальда начытаць перад мікрафонам некалькі кавалкаў прозы, каб, як ён патлумачыў, лепш адчуць амерыканскі акцэнт. Першыя запісы рабіліся ў лінгафонным кабінеце мединстытуту, дзе «Цітаўца» добра ведалі і не пярэчылі, калі ён прывёў незнаёмага чалавека для запісу. Паводле ўспамінаў, «Цітавец» не казаў, што госць амерыканец. Для чытання былі выбраныя «Пігмаліён» Бернарда Шоу, даведнік Оксфордскага універсітэту, падручнік з тэкстам Шэкспіра. Затым Освальд яшчэ начытваў асобныя гукі і словы. Значна большую вядомасць атрымаў другі запіс, зроблены «Цітаўцом» у сябе дома ў снежні 61-га. Яны выбіраюць Хемінгуэя. Освальд чытае пачатак апавядання «Лягер індзейцаў», затым пераключаецца на «Забойцаў». Тэксты не падабаюцца яму, і не мяняючы інтанацыі, Освальд лаецца, абзывае «Цітаўца» ідыётам. Всё гэта застаецца на стужцы. «Цітавец» не крыўдуе, бо, як потым патлумачыць, канцэнтруецца на мове. Генерал КДБ Гузьмін казаў Мейлеру, што, нягледзячы на хуткі прагрэс Освальда ў расійскай мове, ім трэба было мець некага побач з ім, хто добра гаварыў па-ангельску. Але не толькі гаварыў, хто таксама мог бавіць з ім вольны час, сябраваць і нават разумець яго думкі. У інтэрв'ю Мейлер патлумачыў сітуацыю больш дэталёва. У КДБ быў чалавек, які доўга гутарыў з ім па-ангельску ў Менску. Прычына – высветліць, ці яго акцэнт быў чысты, ці не. У іх быў лінгвістычны аналітык, які мусіў высветліць, ці гэта сапраўды амерыканскі акцэнт, ці сапраўды ён з поўдня, і яны вывучалі яго акцэнт. І вырашылі, так, у яго паўднёвы акцэнт, ён паходзіць адтуль, адкуль ён кажа. Іхняя задача была пабудаваць сістэму спраўджвання, і яны гэта зрабілі. Мейлер цытуе фрагмент запісу, зробленага дома ў «Цітаўца», але не літаратурны запіс, а іншы. Адклаўшы кнігі ў бок, «Цітавец» і Освальд пачынаюць імправізаваць, гуляць у інтэрв'ю, дзе Освальду выпадаюць ролі прафесара, забойцы, спартовага каментатара, журналіста. Эрык пытаецца, Алі адказвае. «Раскажыце нам пра ваша апошняе забойства. Гэта была маладая дзяўчына пад мостам. Яна ішла і несла бохан хлеба. Я перарэзаў ёй глотку ад вуха да вуха. Навошта? Ну, зразумела, я хацеў хлеба. Окей. А якое, на вашу думку, ваша самае знакамітае забойства ў вашым жыцці? Ну, гэта калі я забіў 8 чалавек у Бауэры на ходніку. Яны стаялі там, бавілі час, і мне не спадабаліся іх твары, і я ўзяў і расстраляў іх з кулямёта. Гэта было знакаміта, усе газеты напісалі». Гэты смех мільён амерыканцаў упершыню пачулі ў лістападзе 93-го. «Цітавец» прадаў гэты запіс амерыканскай кампаніі PBS, якая здымала ў Менску дакументальнае кіно «Хто быў Лі Харві Освальд». Мейлер узяў тэкст з фільму. Адразу пасля дыялогу з архіўным смехам Освальда у амерыканскім тэлеэфіры прагучала тлумачэнне прафесара «Цітаўца». «Мы просто добра бавілі час, і насамрэч мы паміралі са смеху». Калі паспрабаваць перадаць нью-арлеанскі акцэнт у перакладзе на беларускую мову, дык можна, напрыклад, напісаць па-палеску. Ну, то було, коли я забив 8 чоловік в бавери на ходнику. Вони там стояли, бавилися. Мені їх твари, ну, не сподобалися. Я взяв і постріляв їх з кулемету. Аж всі газети написали. Цікаво, ці ФБР і ЦРУ так само б визначили, з якого регіону Білорусі гаворка. Не скажу про ФБР, а білоруський КДБ та ДДК, певно, не розшифрував би. У 50-ті роки, після арешту американського парашутиста Янкі Філістовича, там довго і безпоспіхово ламали голову над розшифровкою його запису. У городі ВША – войска. Що за загадковий город, схований за скоротами? Філістович, говорить, відмовлявся, з Москви тиснули, начальство нервувалося, покуль арештований не пошкодував слідчого, який був родом з Осетії. Вам скажу, бо ви кавказець, ВША – вельми шмат. Так, на початку 90-х, подчас праці над книгой Філістович «Вертання націоналіста», розказував мені полковнику в відставці Регор Трапш, кавказець, який вів справу Янки Філістовича. Своє нежадання відкрити карти Ернст Цітавець тлумачив Норману Мейлеру цілком раціонально. І он сам збирається написати книгу про Освальда. У своїй книзі, правда, Цітавець пізніше публікує іншу версію. Він не захотів нічого розказувати, бо колега Мейлера, Лоренц Шиллер, передузято ставився до Освальда. І Цітавець справді видав свою книгу про 17 років після зустрічі з Мейлером. Причому одразу по-ангельську. Освальд – Russian Episode. Освальд – російський епізод. Книга була надрукована у Білорусі, автор почав розсилку, спробуючи зацікавити буйні видавецтви, які б додрукували наклад і організували продаж. На задню вокладку винесені три цитати, які мають на меті ствердить повномоцтви автора. Ерік – мой найстарійший існуючий знайомий, мой сябар, який вельми добре говорить по-ангельську. Лі Гарві Освальд – історичний дзённік. Ерік Цітавець, як виглядає, був самим раннім і, магчыма, самим близьким сябрам Освальда у СССР. Едвард Епстейн. Хроніки забойства. Ернст Цітавець. Найближейший сябра Освальда у Менску. Норман Мейлер. Історія Освальда. Гэтыя цитаты патрабуюць удакладнення. Цітавець познайомився з Освальдом толькі ў восень 60-го. Але ўжо ў студзені у Освальда з'явіліся два знаёмыя, з якімі ён будзе сябраваць, сустракацца, бавіць час да самага ад'езду з Менску. Гэта Павел Галавачоў і Александр Зігер. Трэцяя цытата цікавая тым, што взятая з таго самага абзацу ў дадатку да кнігі Мейлера, дзе ён параўноўвае цітаўца з разбэшчаным катом. Гепард, правда, лічыцца самай хуткай наземнай жывёлай на свеце. Хуткасць цітаўца-мемуарыста – хутчэй чарапахавыя. Ён скардзіўся, што скончыў кнігу ў 99-м, але ніяк не мог знайсці выдаўца, і тлумачыў гэта зместам кнігі, маўляў, яго версія падзеяў не супадае з афіцыйнай. Адразу пасля напісання кнігі я, на параду сяброў, звяртаўся да ангельскіх літаратурных агентаў, якія на пачатку зацікавіліся кнігаю, а потым пачыналі нешта муціць і цягнуць. Вось тады я і зразумеў, што на захадзе гэтая кніга ніколі не выйдзе менавіта з-за тых высноваў, якія там зробленыя. Гэтак Эрнст Цітавец казаў у інтэрв'ю сайту «Беларускія новасці». Публікацыя, дзе даводзіцца, што Освальд не мог быць, не быў забойцам, тысячы, і ўсе яны на захадзе. Фактычна ўсю апублікаваную на захадзе літаратуру можна падзяліць на дзве часткі. Адна адказвае так, другая – не – на одно і тое ж цэнтральнае пытанне, і ніяк яго не абмінае. Аднак доктор біялагічных навук Цітавец запэўніваў. Гэта не параноя, а рэальныя факты, што складаюцца ў вельмі цікавую гісторыю вакол гэтага выдання, якая яшчэ не скончылася. За мною сачылі, з майго кампутара праз інтэрнэт былі сцёртыя ўсе файлы, якія мелі дачыненне да Освальда, а затым была адхіленая мая прапанова прыехаць з дакладам на канферэнцыю ў Даласе, прысвечаную забойству Кеннеді. Мяне прасілі прадаць мае магнітафонныя запісы дыялогаў з Освальдам. Тут што не сцверджанне ў гэтым інтэрв'ю сайту «Беларускія новасці», то пытанне. Што значыць адхіленая прапанова прыехаць у Далас? Аўтар прапанаваў арганізатарам запрасіць цябе? На якіх умовах? Аўтар хацеў, каб яму аплацілі падарожжа, далі ганарар за выступ, гарантавалі выданне кнігі. Ці, наадварот, арганізатары папрасілі прыслаць загадзя тэкст выступу? Хто, дарэчы, яны? Школьны гістарычны клуб, аматарскі гурток, універсітэт, мясцовае аддзяленне ротары-клаба. Прынамсі, частку магнітафонных запісаў цітавец прадаў амерыканскаму тэлебачанню, і яны даўно даступныя ў інтэрнэце. Але кніга ўсё ж выйшла, і на амаль 500 старонках аўтар дае сваю версію ацэнкі часу і падзеяў. Цітавец выступае адразу ў дзвюх ролях. Адна традыцыйнага даследніка, які, як Мэлер, вывучае і аналізуе ўсю гісторыю Освальда на падставе дакументаў камісіі Уоррена, публікацыяў, размоў са сведкамі, і другая роля – мемуарыста, непасрэднага ўдзельніка падзеяў, які ўспамінае, як што было. Гэта спалучальныя, але розныя задачы. Цяжка знайсці нешта сваё на пратаптаных сотнямі даследнікаў палетках, яшчэ цяжэй дамагчыся, каб гэта заўважылі. Нюансы інтэрпрэтацыі цікавяць толькі зацятых заўзятараў. Асабістыя ўспаміны з другога боку могуць быць унікальныя, але могуць не быць. Аўтар не адзіны, хто ведаў героя, і нават не найбліжэйшы да яго чалавек. Аповеды жонкі ці запісы КДБ даюць зусім іншую ступень набліжанасці і нават інтымнасці. Цітавец прызнаецца, што з некаторымі знаёмымі Освальда ўпершыню сустрэўся толькі ў 90-е, і толькі тады пачаў высвятляць некаторыя сюжэты, цэнтральныя для сваёй кнігі. Сваіх галоўных канкурэнтаў на блізкае сяброўства з амерыканцам цітавец згадвае мінімальна. Зігера неўтральна, Галавачова звысоку і непаважліва. Што ж кожны піша сваю кнігу і піша як можа і як памятае? Цітавец памятае свой час з Освальдам выразна і падрабязна. Не толькі падзеі, але і пачуцці, не толькі ідэалогі, але і думкі. Ось яны ўпершыню ідуць у оперны тэатр, і Освальд кідае смецце пад крэсла і тлумачыць, каб была праца для прыбіральшчыцаў. Вось дурэюць у яго кватэры, гуляючы амерыканскіх салдат, і Эрык старанна выконвае каманды Лі направа, кругом, налева, зважай, вольна. Вось ладзяць эратычную вечарынку з дзвюма студэнткамі. Лі з адной дзяўчынай закрываецца на кухні, Эрык нясмела гладзіць сваю дзяўчыну ў пакоі, і ўсё сканчаецца з канфужаным смехам. Вось едуць у Ждановічы на рыбалку, вось робяць знакамітыя магнітафонныя запісы, вось прабуюць сканструяваць гранату з украдзеных на заводзе двух металічных цыліндраў, вось прарываецца ў інтэрнат Ін'язу. Абодва персанажа выглядаюць сімпатычнымі прыяцелямі, які маюць крыху больш за 40 гадоў на дваіх. Яны жывуць там, на пачатку 60-х, яшчэ ўсё ў іх наперадзе. Гэтыя сцэны дапаўняюць партрэт Освальда, створаны за апошнія паўстагоддзя, але не мяняюць яго. Цітавец паведамляе, што першае ангельскае выдавецтва, якое атрымала і не надрукавала кнігу, патлумачыла, што рынак перанасычаны. Другое, пасля вывучэння тэксту, таксама адмовілася выдаваць і параіла аўтару перадаць рукапіс у бібліятэку Кангрэсу США. Іншымі словамі, рэдактары далі зразумець аўтару, што знаёмства са знакамітасцю не азначае аўтаматычнай вартасці ўспамінаў. Мемуарыст выбраў не тую мову, не тых чытачоў, не той фокус, не той час. Спазніўся. Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар. Логіка датаў і паслядоўнасці ў любым аповедзі мае сэнс, толькі калі яна парушаецца. У гістарычным люстэрку задняга бачання некаторыя адказы стаяць побач з пытаннямі, а часам нават перад імі. Прафесар Цітавец сапраўды мае падставы сцвярджаць, што ён ведаў Освальда яго менскі побыт, браў удзел у важных падзеях яго жыцця. Ці ведаў Освальд Цітаўца? Увесну 62-го завершаецца больш чым гадавая барацьба Освальда за вяртанне ў Амерыку. Першы ліст у амерыканскую абасаду з просьбай вярнуць пашпарт быў адпраўлены яшчэ на пачатку лютага 61-га. Сакрэтны палёт на тызню ў Маскву амбасаду, ліставанне, высвятленне, ці не арыштуюць яго дома за здраду, спроба атрымаць гаранты ад дзярждэпартаменту, хадайніцтвы маці, зарука будучага працадаўцы, паездка ў Маскву жонкі і выключэнне яе з камсамолу ў Менску, і зноў перапіска з амбасадай США, напружанае чаканне адказу, бясконцыя абмеркаванні і спрэчкі з жонкай, размовы на гэтую тэму з Зігерамі і Паўлам Галавачовым, а таксама з дзядзькамі цёткай Марыны. У адным з самых апошніх запісаў у гістарычным дзённіку Освальд згадвае Цітаўца. Дзённік ЛГО, сакавік 1962-го. Апошнія абмены камунікацыямі паміж мной і амбасадай. Прыходзяць лісты ад маці і брата ў США. Я яшчэ не сказаў Эрыку, які з'яўляецца маім самым старым існуючым знаёмым, што мы збіраемся ў Штаты. Ён окей, але я баюся, што ён занадта добры член камуністычнага саюзу моладзі, таму я пачакаю да апошняй хвіліны. Чаго ці каго баяўся Освальд? Цітаўца, які як лаяльны грамадзянін паведаміць уладам пра намер перабежчыка вярнуцца ў ЗША? Ці Цітаўца, які пра свае ідэалагічныя перакананні асабіста абурыцца і пакрыўдзіцца на рашэнне амерыканца з'ехаць з СССР, пачне адгаворваць, пасварацца? Ці Цітаўца, які уяўляе некую іншую небяспеку, яму нельга давіраць? Цітавец у сваіх успамінах намалюе сцэну, дзе ён так горача даводзіць Освальду перавагі сацыялізму, што той выбухае і кажа свайму суразмоўцу: «Вы жывяце як рабы». Освальд напісаў тое, што напісаў. Эрык окей. А ўсё астатняе, як той казаў, кантэкст. Сам Цітавец потым у газетных інтэрв'ю і кнізе патлумачыў гэты запіс жаданнем Освальда выгарадзіць яго такім чынам перад савецкімі ўладамі. Дзеля чаго трэба зрабіць адно дапушчэнне і пагадзіцца з высновай, якая з яго вынікае. Трэба дапусціць, што Освальд чамусьці ведаў, што яго дзённік патрапіць у рукі савецкіх спецслужбаў, і гэтак хацеў абараніць Цітаўца. І непазбежная выснова, што тады такім чынам ён свядома здае спецслужбам іншых сваіх знаёмых, пра якіх піша ў дзённіку прыхільна. Александра Зігера, які раіў яму з'язджаць, Павла Галавачова, які пастаянна вядзе антысавецкія размовы, дзяўчат, якія занадта блізка зыходзяцца з амерыканцам. Падставаў для такіх высноваў і такога дапушчэння Освальд нідзе ніколі не даваў. Калі праз два месяцы амерыканец з сям'ёй назаўсёды будзе ад'язджаць з Менску, сябры прыйдуць на вакзал. Цітаўца сярод іх не будзе. Як ён тады патлумачыць Павлу Галавачову, не ведаў. У раздзеле падзякі Мэлі разгадвае Іну Андрэевну Пісенку і ў дужках пазначае, што ёй належыць асаблівая ўдзячнасць за дапамогу з перакладамі спецыяльных праектаў. Некалькі пакаленняў студэнтаў ін'язу былі таямна закаханыя ў бліскучую элегантную Іну, двайную чэмпіёнку Беларусі ў плаванні, фрыстайл і батэрфляй, выкладчыцу з абсалютным фанатычным слыхам і выдатную сінхраністку. Яна адказывала падчас сустрэчы ў Менску на мае пытанні пра Мэллера, а потым спыталася: «А пра Освальда вам не цікава?» Аказалася, што маёй суразмоўцы быў прысвечаны раздзел у кнізе Мэллера, але там яна фігуравала пад дзявочым прозвішчам, і яе знаёмства з Освальдам было для мяне нечаканасцю. Она расказала, што сустракалася з Освальдам, нават прыводзіла дадому. Яны пазнаёміліся ў філармоніі, у яе быў гадавы абанемент, яна хадзіла на ўсе канцэрты. У перапынку пачула ангельскую мову, і гэта была такая рэдкасць у Менску, што яна з сяброўкай падышла пазнаёміцца. У той дзень гралі першы канцэрт Мендельсона з аркестрам, узгадала Інна Андрэевна. Мэллеру пашанцавала, чалавек, які памятае рэпертуар філармоніі, праз паўсотні гадоў памятае шмат што іншае. Памяць, канешне, патрабуе падказак. Іна Маркова расказвала, як уніклівыя пытанні Мэллера, яго памочнікаў па-майстэрску сфармуляваныя, падабраныя, дапамагалі ўспомніць даўно, здавалася, забытыя рэчы, акалічнасці, дэталі. Эрык Цітавец, які быў з Освальдам на тым канцэрце, таксама паспрабаваў выдаць сябе за замежніка, але дзяўчаты не далі веры. І Освальд не патрымаў гульні, сказаў, што толькі ён, амерыканец, Пасля канцэрту новыя знаёмыя прагуляліся да плошчы Перамогі і надала свой тэлефон, і ўжо назаўтра ў нядзелю пазваніў цітавец і спытаўся, ці можна ім прыйсці ў госці. Мэйлер піша: «Бацька Іны займаў высокую партыйную пасаду і быў палкоўнікам. Вельмі патрыятычны чалавек. Ён не пацярпеў бы, каб у яго доме быў хто-небудзь з-за мяжы». У перакладзе гэта можа значыць, што палкоўнік быў нармальным савецкім чалавекам, які баяўся, вядома, не замежнікаў, а суседзяў, якія маглі данесці, і начальства, якое магло сапсаваць кар'еру. Помнік Сталіну па-ранейшаму звышаўся ў цэнтры Менску, вуліцы, заводы, калгасы па-ранейшаму насілі імя генералісімуса. Але дома была толькі маці, і Іна запрасіла на сустрэчу таксама сяброўку, з якой была ў філармоніі. Візіт, аднак, быў нядоўгім, з-за граматыкі. Освальд сказаў маці «здрастуй», замест «здрастуйце». Тая выклікала дачку на кухню і пачала ўшчуваць, што гэта за нявыхаваных грубіянаў, якія не ведаюць, як звяртацца да старэйшых, прыводзяць тая дадому. «Мама, ён не рускі», сказала дачка, «ён амерыканец». Маці збялела і сказала: «забяры яго, хутка вернецца бацька». Але дачка угаварыла ўстрывожную жанчыну, і госці засталіся на першым паверсе, пілі чай, слухалі музыку. Больш сюды Освальд не прыходзіў. Наступны раз дзяўчаты сустрэліся ў Освальда дома. Яны прыйшлі паглядзець яго бібліятэку, якую на іх здзіўленне склалі не амерыканскія аўтары, а Маркс ды Энгельс. Пасля гэтага сустрэчы адбываліся на новым месцы, на нейтральнай тэрыторыі, калі так можна называць пакоі з кратамі на вокнах, куды ўваход дазваляўся па прапусках і ахоўваўся кругласутачнай вартай. У студэнцкім інтэрнаце. Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар. Новае месца сустрэчы было зусім блізка ад плошчы Перамогі. Адрас: Омскі завулак, 13. На шыльдзе было пазначана «Інтэрнат». Дзённік ЛГО 15 лістапада 1960-га. У лістападзе я пазнаёміўся з чатырма дзяўчатамі, якія жывуць у інтэрнаце Інстытуту замежных моваў. Нелі вельмі цікавая, таксама як Томка, Томіс і Ала. Я звычайна хаджу ў інстытуцкі інтэрнат сябрам, які вельмі добра гаворыць па-ангельску. Эрнст – цітавец на чацвёртым курсе мединституту, вельмі здольны хлопец. У інтэрнаце мы шасцёра сядзім і гаворым гадзінамі па-расійску і па-ангельску. Каб прайсці ў інтэрнат, пропуск патрабаваўся нават насельнікам. Гасцей запісвалі адмысловую кнігу, патрабавалі дакументы ў заклад, па пакоях хадзілі праверкі, не дазвалялі заставацца позна. Калі пра гэтую працэдуру расказалі мэйлеру, ён быў так уражаны, што напісаў наступную фразу. «Да дзяўчат, якія вучыліся ў ін'язе, ставіліся як да юных ледзі ў манастыры». Юныя ледзі, аднак, манашкамі зусім не былі, а іх кавалераў не спынялі жалезныя краты на вокнах першага паверху, пруткі можна было разагнуць, мацаванне расхістаць, былі пажарныя лесвіцы, вадасцёкавыя трубы, па якіх можна было залезці адразу на другі паверх. Освальд зайшоў у інтэрнат праз уваход. Адна дзяўчына сказала, што на вахце працуе яе сваячка, і прапусціць. У пакоі замкнулі дзверы. Сапраўдны амерыканец, як цікава. За першым візітам пайшлі новыя. Генерал КДБ Ігар Гузьмін так тлумачыў Норману Мэйлеру бесперашкодныя паходы Освальда ў інтэрнат. «Мы былі таксама гатовыя шукаць людзей у нашым інстытуце замежных моваў. Як вы можаце здагадацца, дзяўчаты з інстытуту былі ў стане інфармаваць нас пра паводзіны Освальда. Контрразведка манітаравала ўвесь гэты працэс і была пра ўсё паінфармаваная». Размаўлялі, распытывалі, жартавалі, часам збіраліся па шэсць дзяўчат, стараліся гучна не смяяцца. Адкрывалі тлумачальны слоўнік ангельскай мовы, выбіралі любое слова, і калі дзяўчаты не маглі здагадацца пра яго значэнне, Освальд заўсёды смяяўся. Ён ведаў. Сустрэчы працягваліся пару месяцаў, часам з удзелам цітаўца, часам без. Аднойчы Освальд патрапіў у сітуацыю, пра якую потым напішаў у рукапісу «Калектыў». У 1961 годзе кітайская дэлегацыя прыехала ў Менск, і яе павезлі з вакзалу ў гатэль. Хаця было ўжо 10:30 ночы, Па ўсім шляху супрацоўнікі МУС бяспекі забягалі ў дамы і інтэрнаты і загадвалі людзям выходзіць на вуліцу вітаць гасцей. Хаця загадзе не было ніякага паведамлення пра дэлегацыю, яшчэ адзін спантанны прывітальны камітэт сустрэў кавалькаду чорных лімузынаў і паслухмяна памахаў рукамі зацямнёным машынам, з якіх крыху высоўваліся жаўтаватыя далоні. Я сам быў у гасцях у сяброў у інтэрнаце, калі супрацоўнік бяспекі выклікаў нас дзеля гэтага. Я адразу пайшоў разам з усімі ў натоўп і ведаю, што гэта не проста праўда, а стандартная працэдура. Дзяўчаты да Освальда прывыклі і нават пачалі нудзіцца. Яго гісторыі паўтараліся, жарты былі ўжо нясмешныя, сам ён не егла, нехта нават сказаў, што ён ходзіць сюды, бо дзяўчаты больш нідзе з ім не хочуць сустракацца. Мейлер, аднак, прыйшоў да высновы, што менавіта ў Ін'язаўскім манастыры Освальд знайшоў сабе каханку. Як бы гэта далікатней удакладніць? Не першую. Матылька. Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Свабода. Штодня ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша свабода.